ای مینی دا اللہ زرش کلا گانی مینی دی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی ای مینی دا اللہ زرش کلا گانی مینی دی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی سبب دا جانت مویا پتا پوسی دشوان لشکلی کور دیوتی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی ای مینی دا اللہ زدشکلا گانی مینی دی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی شاکو تشیری نیتا زمون ندری نوی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی ای مینی دا اللہ زرش کلا گانی مینی دی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی چکلا پیدای جنال پمین دی خلقی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی چکلا پیدای جنال پمین دی خلقی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی پتا چه مشرب نسی جنت ورتا حرام دی پتا چه مشرب نسی جنت ورتا حرام دی لپاک ربا دی غوارم در پسی می دیر جلی سبب دا جنت مویا تسبینی نازولی ای مینی دا اللہ زرش کلا گانی مینی دی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی ملزم خوی لاتا چی فریادی در تا توح پاشا ملزم خوی لاتا چی فریادی در تا توح پاشا دجوان وڑا خوشی دیو تا تا در بخشنی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی ای مینی دا اللہ زرش کلا گانی مینی دی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی ای مینی دا اللہ زرش کلا گانی مینی دی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی سبب دا جانت مویا تسبینی نازولی.